28 października. Na Perskim Schmidt wpadł na pomysł, aby postraszyć Redzima, że mamy innego gitarzystę. Chciałem Walczaka, ale on nie umie grać. Dochodzę do wniosku, że zespół się rozpieprza.